Mathias, hvis du skulle dø lige nu og se dit liv passere revy for dine øjne, hvad tror du så et øjeblik, du ville se? Jamen... Hvis du tror på sådan noget? Jamen altså... Hvis det skulle ske, så håber jeg, at jeg vil se det øjeblik, jeg mødte min forlovede første gang. Og den første dag med min forlovede. Og det er jo spændende, for allerede nu kan jeg jo afsløre, at jeg har optaget et afsnit med Rebecca, din forlovede. Og jeg tror faktisk, at hun nævnte præcis det her samme øjeblik. Ja. Så jeg glæder mig til at få det fra din point of view. Ja. Så prøv lige at tage os tilbage i dagen her. Ja, men altså det var en august for 4 år siden. Så det er jo snart ved at være lige præcis 4 år siden. Der skulle jeg mødes med Rebecca, efter vi havde skrevet sammen på Tinder. Havde vi gjort et par dage. Og det gik virkelig godt. Og var du nervøs? Ja, meget. Og er det noget, du havde gjort dig meget i, inden det her med sådan bare lige skrive lidt med folk, og så bare mødes med dem? Nej, overhovedet ikke. Okay. Det var faktisk min tredje Tinder-date overhovedet, og på trods af at have været på Tinder i sådan noget 4 år eller sådan noget, så var de 3 dates, jeg havde inden for de sidste 4 måneder fra den dag. Der var noget, der havde ændret sig der, og du tænkte, det er fandme nu. Yeah. Nu skal jeg finde. Ja, yeah, lige præcis. Der var bare et eller andet, der bare kørte i den periode. Min første date, Tinder date, den gik rigtig fint. Min anden Tinder date, den gik rigtig, rigtig dårligt. Men så tredje gang af lykkens gang, så mødtes jeg så med Rebecca på Roskilde Station. Hvor at jeg kan huske, at det første, jeg blev meget overrasket over, jeg ved ikke, hvorfor jeg blev overrasket over det, men det var, hvor lav hun var. Og det tror jeg ikke har så meget at gøre med, at Rebecca var lav, men mere, at jeg er meget høj. Jeg er 1,97. Så, I begge to hver jeres ekstrem. Ja, lige præcis. Ja. Så altid, når man er i hvert fald den højde, så virker lave mennesker ekstra lave. Men det kan jeg huske, det var det første, der slog mig. Jeg kan bare huske, jeg tror, det var det, min hjerne ligesom holdt fast i. Fordi, eller ikke holdt fast i, men i hvert fald ligesom bare sådan identificeret som det første, fordi jeg var så nervøs. Men, og måske også den der med sådan, hvilket slags kram bliver det her? Ja, lige præcis. Jamen, det var rent logistisk. Sådan, ja. Det var meget, ja, det er logistisk. Det er meget sådan, Rebecca skal lige stille sig op, og jeg skal sådan bøje mig ned sådan med armene for at det. Der bare kommer ned, ja, lige, på besøg. Ja. Lige præcis. Vi er blevet meget øvet i det nu. Men vi mødtes, og vi snakkede, og jeg afslørede rimelig hurtigt over for Rebecca, på trods af, at jeg havde inviteret hende ud til en øl. Så kunne jeg ikke lide øl. Det følte jeg, at det var noget af det første, jeg ligesom skulle have out of the way, fordi jeg før har oplevet, at folk har haft det underligt med, at jeg ikke kan lide øl, og blevet sådan drillet med det. Meget mærkeligt. Men vi gik hen på Old Irish, er jeg ret sikker på. Det var nede på nede ved Roskilde Station. Og så sad vi der og bare snakkede en hel aften. Men jeg tænker, allerede her er det måske også sådan en, okay, du har før haft dårlige reaktioner på det med øl, men det lyder også som om, men allerede her var det anderledes, ikke? At hun bare omfavnede det, eller sådan. Ja, nej, men lige præcis. Der var ikke noget der. Og hvornår ved du ligesom, altså slår det dig på et tidspunkt? Kan du huske sådan en ting i løbet af aftenen, som gør, fuck, jeg ved, det spiller det her? Ja, det kan jeg godt huske. At der var en konkret ting. Eller det var mere sådan et, altså det var også lidt svært i forhold til noget konkret, men det var efter vi kom ind og satte os ved bordet, vi havde bestilt noget øl, så lagde jeg mærke til, at på Rebeccas telefon, at, hvad hedder det, coverbilledet på hendes telefon, det var fra et spil, et computerspil, som jeg rigtig, rigtig godt kunne lide. The Last of Us, som jeg også lige er blevet filmatiseret af HBO. Emmy-nomineret. Ja, lige præcis. Men dengang det stadigvæk bare var et spil, lagde jeg mærke til det, og så sagde jeg ligesom, hvad hedder det, til Rebecca, sådan, åh, men det hvad hedder det, fra The Last of Us, og så var hun sådan, ah ja, og var virkelig begejstret for, at jeg kendte det, og godt kunne lide det, og så åbnede hun så sin telefon, og så var der så endnu et, ligesom på hendes sådan, hjemmeskærm, var der et andet billede fra et andet spil, som jeg virkelig, virkelig godt kunne lide. Og ikke, det var ikke fordi, at det var sådan en, åh, hun kan lige spille det som mig, we are made for each other, men det var mere, at jeg var virkelig glad for at se, at Rebecca var meget sådan, selvsikker i hendes nørdighed. Hvilket også ligesom var det indtryk, jeg havde fået af hende. At hun står ved det i virkeligheden. Ja, lige præcis. Og også bare var interesseret i de samme sådan niche-ting som mig. Så det blev et rigtig, rigtig godt udgangspunkt ligesom for vores samtale. Men vi sad, altså det var også det, det startede med at handle om computerspil. Men vi sad der i, tror vi sad der i 5 timer eller sådan noget, hvor vi bare sad og snakkede og snakkede, og vi var, den eneste grund til, vi gik, det var, at Rebeccas sidste tog, det gik op fra stationen. At det var grund til, at vi stoppede og afbrød daten. Så det er et øjeblik, jeg håber, jeg kan få lov til at opleve igen, hvis jeg ser mit liv passere revy for mig. Fordi det bare er sådan indbegrebet af hvad er kærlighed, eller alt, der gik rigtigt i dit liv, eller? Ja, altså, ja. På sin vis, fordi at meget af mit liv nu, synes jeg, er defineret af den lykke, jeg har ved at være sammen med min forlovede. Det fylder mig, I bor sammen. Sammen, vi har, vi har nærmest ikke været sådan rigtig adskilt de sidste 4 år, hvilket for nogen måske kan lyde lidt sygt. Men der har selvfølgelig været nogle dage eller sådan noget, hvor der lige er altså sådan noget familie i Jylland eller sådan noget. Men vi nyder virkelig at tilbringe hver eneste dag sammen. Men selvfølgelig også er det jo også en grad, hvor at vi har brug for hinanden. Altså, siden vi jo også tilbringer så meget tid sammen. Hvilket jo for nogen anses som noget dårligt. Altså det her, man kan kalde for sådan codependency. Det er der jo mange mennesker, der går op i, at ikke at være, at være afhængig af et andet menneske, er virkelig noget negativt, man skal separere sig selv fra. Men det tror jeg, mig og Rebecca har fundet en meget, sådan, meget stor ro i, og accept i, at vi ligesom er det for hinanden. Det synes jeg faktisk er vildt dejligt, for det er lidt som om, der er kommet sådan en hel modstrøm nu omkring, at, sådan, at det er næsten skamfuldt at behøve andre mennesker. Mm. Eller lidt ligesom der er også den her grind-kultur, så der er også den her med independence-kultur, og fuck alle andre, du skal kun have din egen ryg, og du skal aldrig sætte dig i en situation, hvor andre kan komme til at sove dig, eller du har brug for nogen. Nej, lige så præcis. Det er også bare dejligt at høre, sådan, I slår lige et slag for det andet. Ja, nej, men lige præcis. Og det og jeg synes også, det er noget, når man også altså, har det på den måde, som mig og Rebecca har, det er også vigtigt, at man ligesom i tale sætter det. Altså, at man har det forhold, så det heller ikke går hen og bliver noget usundt, hvor at man lige pludselig heller ikke er bevidst om, hvor meget man faktisk har brug for hinanden. Eller der opstår en skævhed i, at den ene måske har lidt mere brug for den anden, end den anden har brug for den ene. Eller hvad man siger. At det der skal man huske også at tale om det. Fordi det er også okay, at i perioder, at for eksempel hvis den ene part er helt nede psykisk over et eller andet. Klart, altså det kan aldrig være altid 50-50. Nej. Man skifter om det. Nej, præcis. Det er en kompliceret og større snak, men det er i hvert fald sådan lidt nogen, eller noget af den filosofi, der er sådan fylder i dit liv og dit kærlighedsliv, og som jo også, kan vi høre, ja, er en stor del af dit liv, og det er måske også noget af det, du vil huske dit liv for i dit sidste øjeblik. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Mathias, du er 26 år gammel. Vi er hos mig i dag. Det troede jeg var smart, så vi kunne nå at optage mellem mine andre optagelser. Men naboen begyndte for nylig at bore i væggen. Heldigvis, thank God, stoppet for nu. Men hvis man kan høre lidt rumstern, så er det altså nok det. Jeg har jo været hjemme hos dig før, som vi også har været inde på, så jeg ved alligevel, hvordan du bor, selvom vi er hos mig i dag. Jeg har besøgt dig og din kæreste Rebecca, forlovet Rebecca, i jeres lejlighed i Roskilde. Og til hverdag, der læser du en kandidat i journalistik og kommunikation på RUC. Og lige nu er du arbejdsløs, så hit him up, hvis man sidder derude. Hvad kunne du godt tænke dig? Hvad ville du sådan ideelt til at arbejde med? Uha, altså jeg skal jo i praktik her om et halvt år, så helt optimalt drømmeagtigt, så skulle det være noget inden for medieverden. Men som jobmarkedet er lige nu, specielt inden for medieverden, så tager jeg også til takke med alt muligt andet. Okay, så alt muligt kunne have interesse. Ja, jeg er frisk. Okay, nå men så er det out there, vi manifesterer det. Jeg skal jo lære dig godt nok at kende i dag til at kunne skrive et eftermæle. Mm. Og inden vi når så langt, og inden vi får hørt om nogle af de her sådan, kerneøjeblikke, der har dannet dig, så kunne jeg godt tænke mig et sådan lidt hurtigt overblik, hvis du kan opramme sådan en kortfattet tidslinje over dit liv indtil nu. Ja. Jamen, jeg er født og opvokset i Gentofte. Faktisk kun, jeg tror, 4 kilometer fra her, hvor vi er op til. Ja, vi er ikke så langt fra. Nej. Havde en fin barndom. Jeg begyndte at få det en lille smule svært i udskolingen, fordi at jeg på mange punkter var en lille smule speciel. Og specielt mener jeg sådan meget nørdet på sådan en altså meget, meget fordybende måde. Hvilket nogle gange kunne gøre, at andre, blandt andet mine venner, havde lidt svært ved at følge med. Ikke fordi de ikke ville, men fordi at det simpelthen nogle gange blev lidt for meget, den måde, jeg tilgik ting i forhold til min særinteresse og sådan noget. Jeg kom så på gymnasiet, hvor at jeg desværre ikke blev behandlet så godt i den første klasse, jeg var i, hvilket stadigvæk den dag lidt sidder i mig. Skiftede sig klasse, fik det bedre i den nye klasse, stadigvæk ikke 100% optimalt. Mm. Og det er socialt? Ja. Yeah. Ja, det er fagligt, der kørte jeg med klatten. Men der kan man sige, det var også ligesom det, jeg kom til at fokusere rigtig meget på, fordi det var det eneste, jeg følte, jeg havde. Fordi at det sociale, på trods af, at jeg virkelig gjorde en indsats for det sociale, og også havde nogle venner, så var der stadigvæk en del problemer med det. Men rigtig meget af det værd, jeg følte, jeg havde, kom fra min selvopfattet intellekt, hvilket både altså ligesom var en ting på godt og ondt, fordi at det var godt i og med, at jeg tog skolen seriøst, og jeg virkelig gjorde en indsats, i hvert fald på de emner, jeg klarede mig godt i, jeg havde interesse for, men samtidig så blev det også lidt usundt, på den måde, at hvis jeg så ikke følte, jeg oplevede det krav til mig selv, altså, så følte jeg, at jeg ikke var noget værd. Så gymnasiet var hårdt? Ja, gymnasiet var hårdt. Det var det. Men du kom igennem? Det gjorde jeg. Mm. Og hvad sker der så i dit liv efter det? Ja, men så får jeg så mit første fuldtidsjob, hvilket jeg er rigtig glad for. Og mens jeg har det fuldtidsjob, så møder jeg så de drenge, der i dag er mine bedste venner, som har haft virkelig stor betydning for mig. Og det var igennem et spil, der hedder Dungeons and Dragons, Altså dem, der ikke har set Stranger Things, så er det sådan lidt et analogt computerspil, hvor man sidder i stedet for med en computerskærm, så sidder man med papirer og brikker på et bræt og sidder og rollespiller de her karakterer. Og det kan man jo også gøre online. Ja, det kan man. Ja. Men, jeg havde altid, jeg havde ligesom sådan gennem popkultur og nørdekultur, havde jeg ligesom sådan hørt om Dungeons & Dragons, og altid tænkt, at det virkede som noget af det absolut fedeste. Og så var der så en dag, hvor at, jeg skrev til en af mine venner, om han ikke ville i byen den aften. Og så sagde han så, at det kunne han desværre ikke, fordi at han skulle spille Dungeons & Dragons sammen med nogle af sine venner. Og så kom jeg lidt til at invitere mig selv, ja, ved at sige, det lyder, hold da op, det lyder fedt. Gid, jeg kunne komme med. Og så blev jeg så, lo and behold, inviteret. Og så mødte jeg så specifikt Niels, som er min bedste ven den dag i dag. Skud til Niels. Skud til Niels. Okay. Og hvis vi ikke går for dybt i detaljerne her, ja, så forstår vi ligesom nu, du finder lidt din hylde her i dit, ja, sabbatår, i hvert fald social, ja, på en eller anden måde. Mm. Kan endelig ligesom finde dig tilpas i det her. Hvad sker der ellers i dit liv? Jamen, altså, så starter jeg på studie. Starter på journalistik og kommunikation ude på RUC, og finder en enorm stor ro i, at jeg endelig ligesom sådan, har fundet en eller anden vej, jeg gerne vil følge, sådan, både akademisk, men også karrieremæssigt. Og det begynder jeg ligesom at fordybe mig super meget ned i, journalistik specifikt, og får en enorm interesse for det. Og har haft de sidste, ja, 4 år stor glæde af bare dyrke mit studie, når det har været spændende, og tage det lidt let, når det ikke har været så spændende. Så mødte jeg jo så for 4 år siden under studiet Rebecca, som jeg flyttede ind med næsten med det samme, og har boet med lige siden. Og ja, det er i grove træk, det der er sket i mit liv. Hold da op. 26 år. Ja. På kort tid. Men der er jo mere, ja, til det hele, og jeg tænker også, at vi skal have lidt flere detaljer frem, for at vi sådan rigtig kan mærke dig og lære dig at kende. Mm. Mathias, så jeg har bedt dig lidt på forhånd om at tænke over nogle sådan enkelte øjeblikke. Mm. Det kan godt være de små, men de har nok også på en eller anden måde været store, har været med til at forme dig. Hvad et øjeblik, hvis du skulle fremhæve et, som du kigger på, som sådan, okay, det var sådan lidt the point of no return, eller det her øjeblik har virkelig været med til at forme mig, på godt eller på ondt? Jamen altså, igen, der har jo været meget, men det var det jeg vil sige, at der på i hvert fald nok den mest spændende måde, hvis jeg skulle sige, ligesom har formet eller defineret mig, det var den gang jeg mødte drengene, jeg spiller Dungeons & Dragons med stadigvæk den dag i dag. Og for ligesom at give noget mere kontekst til, hvorfor det var så formende og så definerende, det var, at jeg kom fra en gymnasietid, hvor at jeg virkelig havde prøvet med al magt og kraft at opretholde en vennegruppe af nogle folk, som vi var venner. Der var ikke bare lige sådan det største engagement i at, sådan at hive ud til hinanden og sådan noget, og det døde så lidt ud efter gymnasiet. Ja, og når du siger det her med sådan, det er helt et arbejde at prøve at få det til at stå på benene, den her vennegruppe, altså det er sådan noget med, det har jeg i hvert fald selv prøvet det her med, okay, det er, jeg er den eneste, der skriver i gruppechatten, jeg er den eneste, der reagerer, jeg er den eneste, der prøver at komme med datoer. Lige okay, præcis. Så det er sådan et slags arbejde. Ja, ligesom. Holdte konstante fester hjemme i min kælder, hjemme hos mine forældre, som de var så søde at give mig lov til at holde. Og det dør så desværre lidt ud, da jeg mister selv gejsen for at være den eneste, der opretholder det her. Men møder så de her drenge, der spiller Dungeons & Dragons. Og det der slår mig som det første, det er, at fordi jeg har, som mange måske også har, sådan lidt et stereotypt opfattelse af folk, der spiller Dungeons & Dragons. Og hvordan er det? Det er jo, altså, nu, det er jo ofte, siger jeg jo også selv, som en kæmpe nørd. Altså, 100%. At nørdede typer kan ofte selvom de er rigtig, rigtig søde, måske ikke lige have det være sådan de største, sådan mest udadgående sociale mennesker, og sidde og sådan og råbe, og være virkelig sådan, altså... Det er nogen, der har lukket sig ind i sin forældres kælder. Ja, lige, og igen, det er jo det meget stereotype. Selvfølgelig. Igen, som en, der selv har siddet i min forældres kælder lige indtil jeg flyttede ud. Ja. Så jeg er ligesom en af nørde kældermennesker. Ja. Men det var ligesom det, jeg havde forventet, da jeg skulle ud og spille Dungeons & Dragons med de her drenge. Og glæder mig også til sådan, yes, nogle andre kældermennesker. Det kan være, at vi kan forstå hinanden lidt bedre. Men det, jeg bliver mødt med i stedet for, det er en stærkt tatoveret mand, der har taget hash med til første gang, vi skal spille, og sidder og laver en joint, der kommer ind ad døren og går og hilser på mig og siger, hej, jeg hedder Niels, rart at møde dig. Hvorfor kommer det bag på dig? Eller sådan, hvad vildt ved det? Jamen, jeg tror, det var bare... Det var bare den her klassiske chok af, når man ligesom har haft en meget forudindtaget opfattelse af, det er det her, jeg kommer til at møde. Mm. Altså sådan nogle stille og rolige nørder, ligesom mig, der skal sidde og kaste med nogle terninger og sidde og rykke nogle plastikfigurer rundt. Og så føler jeg måske også, hvis jeg skulle sætte mig selv i dine sko i det øjeblik, og jeg går ind og har den her forventning omkring, at, og igen, totalt skarpt stereotyp, ikke? Ja. Og sagt med kærlighed, men sådan, okay... Det er nogen, som du selv siger, kælder mennesker, I er måske lidt usikre, det bliver måske lidt akavet den første gang. Ja, lige præcis. Så det er også det der med at træde ind i et rum, hvor nogen også er sådan, okay, du tør sgu godt lige vise sådan, hey, jeg sidder her, nu rører mig lige en joint. Altså, der er også lidt noget sådan selvtillid, eller sådan noget... Som jeg selv manglede, altså fuldstændig. Ja, så det er også det, der måske kommer lidt bag. Ja, lige præcis, men hvor vi ligesom... Altså på trods af, at vi kom fra meget forskellige baggrunde og det her, så kunne vi lige, så havde vi det her Dungeons & Dragons og samle os omkring. Og det, jeg tror også, at det overraskede mig meget, fordi at jeg forbandt heller ikke altså de her, det med at være meget passioneret omkring fantasy og rollespil med de her egentlig seje mennesker, som jeg jo synes, det var. Altså, jeg er selv passioneret omkring i hvert fald fantasy. Men jeg tror bare, jeg blev overrasket over, at de her drenge, der var ude og male graffiti og havde tatoveringer og lidt var nogle typer, jeg aldrig nogensinde selv har omgået på nogen måde, også var passioneret omkring fantasy og rollespil. Og det blev ligesom bare afsættet i, at vi... fik dannet meget hurtigt et enormt tæt venskab, og jeg ligesom følte, at der var første gang, der ligesom var en drengegruppe, som oprigtigt godt kunne lide mig, hvor at jeg ikke sådan lidt altid var sådan the butt of the joke, at jeg følte, at der var noget gensidig respekt mellem os. Og jeg fik bare et lidt andet perspektiv på ret mange ting, fordi at, som jeg også selv sagde tidligere, jeg fandt ret meget værd i mig selv i forhold til mit intellekt og min uddannelse og mit høje snit på gymnasiet og alt det her. Men så mødte jeg de her drenge, som ikke havde en gymnasieuddannelse. De havde folkeskolen. Og det skal jeg være ærlig, hvis jeg før jeg havde mødt de her drenge, tænkte over, kunne jeg blive bedste venner med nogen, der overhovedet gik op i skole og bare var sådan lidt, skole er det værste, jeg ved. Der havde jeg nok tænkt, nej, det vil jeg nok ikke. Men det var tilfældet, og det, ja, det hjalp mig bare til at give et andet perspektiv på det her med, at intellekt og boglighed og alt det her, det er ikke alt i livet. Tværtimod, det skal helst fylde en ret lille del, hvilket det fyldte meget for mig, men hvor jeg så har lært... gennem ligesom nogle år, at det ikke er det, der giver glæde i livet, at få høje karakterer eller få en god uddannelse. Det fylder faktisk ret meget mediebilledet lige nu. Jeg ved ikke, om det afslører noget af min algoritme eller ej, men jeg følger faktisk også på de store kanaler. Der kører jo Bachelorette lige nu. Mm. Det her show, hvor en masse fyre er i en villa for at date to kvinder. Og sådan, det, der ligesom har fået hovedrollen på en eller anden måde i den her sæson, det er faktisk det, fællesskab, der opstår mellem fyrene derinde. Mm. Og det er meget forskellige typer af fyre. Men der er ligesom nogle af de her unge mænd, der for første gang fortæller om det her med at være i et mandligt fællesskab, de faktisk kan se sig i. Yeah. Og sådan, okay, der er meget de her traditionelle macho-mænd, så der er også de meget bløde mænd, og de lærer bare sygt meget af hinanden. Og sådan, mænd tør kramme for første gang, og fælder tårer, og sådan, og de er sgu mere ked af, at de skal ud af villaen, fordi de ikke kan hænge ud, end de er, de der kvinder, ikke? Yeah. Men sådan, det føler jeg bare fylder ret meget, og jeg tror sådan, at ikke at jeg ved, om kernen er anderledes, men sådan, jeg har jo aldrig haft den oplevelse. Jeg har jo aldrig stået, det er nogle andre dilemmaer, jeg har stået i, igennem min folkeskole og sådan noget. Men jeg har jo ikke stået i det der drengeomklædningsrum og følt alle de ting, jeg tænker, man føler. Det slår mig bare, du siger det her med, det var ligesom første gang, jeg havde den der boys-gruppe, som du følte dig komfortabel i. Det tænker jeg, det også er en kæmpe ting, når man vokser op som fyr, at sådan, og man vil så gerne. Mm. Men man kan jo ikke tvinge det frem. Men nej. Sådan, ja, jeg tænker bare, at der er en, lige så meget som der er for de unge piger, altså også for de unge drenge omkring, hvad nice, okay, vi er sammen om fodbold. Og hvis du ikke er sammen om det, så er der måske ikke så meget andet. Eller sådan, jamen, altså. Lige præcis. Og det er, jeg som en, der altid desværre ikke har brugt mig om fodbold. Mm. Det er sådan, det, hvis der var noget, jeg kunne ændre rent socialt ved mig selv, så var det, at gid, jeg elskede fodbold, ja. Men det har jeg aldrig kunnet. Og allerede der som dreng, hvis der er andre drenge eller mænd derude, der sidder og ligesom mig ikke har kunnet lide fodbold fra en tidlig alder, allerede der oplever man lidt sådan helt automatisk at blive afskåret i hvert fald fra et eller andet form for fællesskab. Så kan det i hvert fald være, at der er alt muligt andet. Ja, men fodbolden bliver jo også et symbol på sådan den måde, du skal være dreng på. Ja, lige præcis. Og noget, der jo også bare er sådan, det der jo også er så smart ved fodbold for dem, der kan lide, det er noget, hvor alle drengene kan være med. Altså, så kan de få et fællesskab og det, altså omkring det. Og det kunne jeg ligesom se, at der var, altså, at drengene var ude, og de bondede så meget med hinanden gennem det der fodbold. Fordi at, altså, det er meget sjovt sådan en ting med mænd, at vi skal ofte have en eller anden aktivitet og knytte det sociale op på. Hvor at det i hvert fald har jeg snakket med Rebecca, min forlovede, om, at det forstår hun simpelthen ikke, fordi at hun kan jo sagtens være sammen med sine veninder, og bare, jamen, så sidder vi og snakker i timevis. Og det sjove er, at det er jeg personligt frisk på, at sidde og bare snakke med folk i timevis. Men det kender jeg ikke nogen af mine venner, der er. Og ikke fordi de ikke bryder sig om mig eller vil snakke med mig, men så kan man måske sidde og snakke sammen i en time, og så skal man have et eller andet, der faciliterer. Ja. Eller snakke over billiard. Ja, eller lige præcis. Et eller andet. Sådan noget. Så det er. Og hvis man ikke har det helt fra sådan en ung dreng af, den der aktivitet, så. Altså, man kan i hvert fald føle sig udenfor, ikke fordi det så sikrer, at så er man uden for alle mulige sociale fællesskaber senere hen, men. Men det gør i hvert fald, at man så senere hen, hvis man prøver ligesom at sige, okay, jamen, så prøver jeg at bygge et fællesskab op omkring et eller andet andet. Og det kan godt være, at det til dels lykkes, fordi at du er ligesom primus motor. Men hvis andre ikke har den samme begejstring for det som dig, så ender det med at dø det øjeblik, hvor du beslutter dig for, at du ikke gider at lægge al energien i det længere. Så det lyder også som om, at meget sådan dit sociale liv også har været præget af sådan også den her forholdelse til, hvordan er, altså, skal jeg være mand og fungere i de her ting? Altså at det også har været, at det kun har været kønsbetinget, men at det måske også er noget, der har fyldt i dig. Mm. Ja. Nej, men helt sikkert. Jeg har altid haft veninder. Været rigtig god til at og socialisere, eller hvad man siger, med piger, hvor at piger, kvinder, hvor at ikke fordi jeg ikke også har været det med drenge, men der har været et eller andet en eller anden social forskel, der har gjort, at jeg simpelthen bare har klikket bedst med piger, og altid har haft rigtig rigtig gode veninder. Men det er jo så også i det her kontrastforhold, at det måske lige pludselig føles så stort og definerende for dig, at du lige pludselig opdager, jeg kan godt fungere i et mandligt fællesskab. Jeg skulle bare møde de rette personer og være det med på lige præcis. Og det var og det gav mig en enorm stor selvsikkerhed i, at jamen, det var ikke mig, der fejlede noget. Det er eller fejl. Det, man skal jo ikke, man skal passe på med at fralægge sig selv alt skyld altid, fordi at jeg føler grundlæggende, man også selv har et eller andet ansvar for at sociale sammenhæng og at altså at man passer ind i sociale sammenhæng, men stadigvæk med det sagt, så følte jeg at ligesom at den del, hvor at de andre accepterede mig, at den endelig var der til fulde. Og det har resulteret i, at vi de sidste 7 år har spillet Dungeons and Dragons hver søndag. Det er blevet til hver anden uge nu, fordi at folk har voksenliv og arbejder, men det var meget imponerende dengang, det vi spillede hver eneste uge. Mathias, hvis du kun må blive husket for én ting, et øjeblik, når du ikke er her længere, hvis du selv måtte vælge, hvad vil du så gerne huskes for? Jamen, altså, det er jo lidt svært i en alder af 26, hvor man ikke nødvendigvis synes, at man har begået den helt, helt store bedrift. Men that's the point. Ja, yeah, lige præcis. Men hvis jeg skulle vælge ud fra det, jeg har begået af bedrifter indtil videre, som jeg synes, ja, viser noget om mig, hvis man kan sige det sådan. Det var den gang, at jeg politialmeldte min arbejdsgiver under coronapandemien. Okay. Nu kommer der noget drama, nogle slibrige detaljer måske. Ej, du bestemmer selv, hvor meget du vil dele, men kan du ikke lige tage os med fra starten? Jo, prøv at gøre historien sådan nogenlunde komprimeret. Jeg arbejdede op i IKEA under corona. Vi namedropper også. Ja. Jeg arbejdede i IKEA under corona, og der havde jo været nedlukket, hvilket var rigtig dejligt, fordi så kunne vi bare gå ligesom og rykke rundt på ting og pakke varer til folk, uden at der kom syge mennesker ind i butikken. Men så åbnede IKEA så dørene, og en af de første dage, hvor der er åbent, så er der så mange mennesker, som der aldrig nogensinde har været før. Jeg har... Det var det første, folk skulle. Det var, altså, de havde siddet, og på trods af, at man stadigvæk kunne bestille online, så skulle folk bare... Ja. De skulle bare ud i IKEA. Det var også noget af det første, jeg gjorde, vil jeg sige, så I get it. Du var en af de mennesker. Jeg har savnet kudballerne. Ja, 100%. Jeg havde morgenvagten i det, der hedder, køkkenudstyrsafdelingen, som er for dem, der er lidt sådan IKEA-vidende, er den allerførste afdeling på ruten i labyrinten. Yeah. Så det vil sige, at det er der, hvor at folk starter, og allerede inden butikken var åben, så stillede folk sig i kø ude foran. Og jeg kan allerede se her, det kommer til at gå ned. Yeah. Folk strømmer ind. Jeg har aldrig, heller ikke tidligere, oplevet så mange mennesker i afdelingen. Det lyder som om, sådan, at de skal vælte hegnet til Roskilde. Ja, fuldstændig. Og vi var blevet frabedt fra råd at tage masker på, fordi at det skræmte kunderne. Så det var rigtig dejligt. Jeg får så på et tidspunkt af en af mine overordnede bliver udstyret med en vest, hvor der står coronavagt. Og for at vide, at jeg er ansvarlig for coronasituationen Nej. I afdelingen. Nej. Ja. Nej. Ja. Der er ikke rigtig nogen af os, der helt ved, hvad det betyder. Nej. Men jeg er ansvarlig. Ansvar. Sikkert ansvar. Men jeg var mere glad for, at jeg fik ligesom noget myndighed til at gøre noget ved situationen. Fordi at efter jeg har fået den her vest, så går jeg jo ligesom over og lukker afdelingen. Men der er ligesom sådan et bånd, man ligesom kan tage, inden butikken er åben. Så stod jeg ligesom med det her bånd, og så i stedet for at bare lade horderne af mennesker bare løbe ind i butikken, så lukkede jeg folk ind lidt ad gangen. Mm. Jeg havde regnet med, at folk ville blive sure, men på trods af, at jeg regnede med det, så blev folk rigtig, rigtig glade, fordi at folk var glade for, at der var noget, en eller anden form for sådan en sikkerhed med det. Og der kommer så på et tidspunkt et ældre ægtepar, som skal ind, og de siger, ej, vi er simpelthen så glade for, at du holder lidt styr på det, fordi at vi bliver altså utrygge med, at der er så mange mennesker i forhold til corona. Og så siger jeg, men det forstår jeg godt, men heldigvis så står de også nede ved indgangen og tæller, hvor mange mennesker, der kommer ind. Og det var jo noget, man skulle gøre de store steder under corona, fordi at man ligesom vidste, at der må kun være x antal mennesker fordelt på så og så mange kvadratmeter. Okay, så det er en sandhed? Ja. Du fortæller dem? Hvad? Ja, ja. Det tror jeg. Ja. De siger så, nej, der står ikke nogen mennesker nede ved indgangen. Okay. Og jeg føler lidt i chok, fordi at jeg tænkte, det kan det ikke være rigtigt, at der ikke er nogen, der står og holder øje. Plus det ansvar, du bærer, du ligesom troede, du delte med andre, bliver også lige pludselig lige præcis kun dit ansvar. Ja. Det er scary. Ja, super scary. Og så lige pludselig kommer der en af mine chefer og bliver sur over, at jeg står og låser afdelingen af, fordi lige pludselig er der en lang kø ud foran afdelingen, og tager så det der bånd fra mig, åbner afdelingen, og jeg tænker så, okay, jeg må da hellere lige ned og tjekke ned ved indgangen, om der er nogen, der står og tæller, hvor mange mennesker, der kommer ind. Jeg går ned, snakker med greeteren, som der er i IKEA, der siger, hej, velkommen til IKEA. Spørger hende så, hej, er der nogen, der har stået hernede og tæller, hvor mange mennesker, der kommer ind? Hun siger så, jeg har stået her de sidste 50 minutter, og der er ikke nogen, der har talt, hvor mange mennesker, der kommer ind. Så det vil sige, at på trods af, hvad reglementet var på det tidspunkt, så er der lige nu ingen, der har tal over præcis, hvor mange mennesker. Det sejler. Det er kaos. Ingen styr på noget. Jeg ringer rundt til min chef og spørger, hvad er det, der foregår? Hvorfor er der ikke nogen, der har styr på noget? Jeg har nogle chefer i røret, der bliver lidt irriteret over, at jeg skal piske stemningen op. Jeg er så meget vildrevet, at jeg ringer til min elskede Rebecca, min forlovede, og fortæller hende, jamen skat, det er helt ude at køre, og jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. Og så foreslår Rebecca så, jamen skat, du skal ringe til politiet. Yeah. Og så tænker jeg, ja, ved du hvad, det er fandme snitching det, jeg gør. Snitching on your workplace. Yes. Yeah. Og det gør jeg så. Mm. Og først så... Og det er sådan noget med at gemme sig over i et hjørne, og sådan, nej, jeg ringer fra IKEA. Nej, jeg stod ude i rygeren. Okay. Og stod med en cigaret, og var fordi på det tidspunkt, der vidste jeg allerede, at min ansættelse nok ikke varede meget længere efter en det her. En af de dage. Ja, lige præcis. Ja. Det er punkt på arbejde, hvor man begynder ikke at give en fuck. Lige præcis. Det var okay. Det, jeg havde den dag, hvor det hele ligesom faldt sammen for mig. Ja. Men jeg ringer så til politi, som først... de har travlt, fordi at der er lige en mand, der har stukket en kvinde og hendes datter ned, som de lige skal have fanget. Det siger jeg, det er meget, meget forstående overfor. Fair. Ja, de havde meget travlt. Men så er der et eller andet, der ændrer sig ved politimanden, jeg snakker med til sidst, hvor han siger sådan, ah, ved du hvad, jeg prøver lige at se, om jeg kan gøre noget. Og så får jeg en halv time efter, får jeg sådan en sms på min telefon om, at min sag bliver behandlet. Og så går jeg tilbage, og jeg skal stadigvæk passe mit job op i den afdeling der. Køkkenafdelingen går så tilbage, er der i en times tid. Jeg beslutter mig så for, efter den time, at gå ud og tjekke, er der så nogen, der står og tæller, hvor mange der kommer ind nu. Der går jeg så ud og siger, det er der nu, men de står så og snakker med politiet. Fordi at politiet kom rent faktisk ud for at tjekke situationen. Jeg ved så ikke, hvad der skete mere efter det. Men jeg ved, at det er 3 år siden, jeg arbejdede der nu, og en veninde, der arbejder der, siger, at de stadigvæk snakker om ham, der meldte dem til politiet. Så det er jeg tilfreds med. Så det er også en ting, jeg ved, jeg stadigvæk bliver husket for derude. Så hvis jeg skulle huskes for noget, så skulle det, som jeg har bedrevet indtil videre, så skulle det nok være det. Fordi det hvorfor? For nu har vi historien, og vi ved, at okay, det er også det andre, vi husker for. Men det er også det, du selv vil vælge. Hvad ligger der i det, som du synes er værd at blive husket for? Jamen, jeg synes, at det er en dyd, at hvis der er noget, der grundlæggende er forkert i din omgivelse, om det er på arbejde eller i skole eller hvad det er, at så skal du italesætte det og prøve at gøre noget ved det. Og ikke fordi, at alle har et ansvar for at skulle løse alle de problemer, de støder på, fordi at guderne skal vide, der er ting på arbejdspladser, som man godt kan identificere problemer, men som man ikke kan, gøre noget ved. Der skal jo også være en bagatelgrænse. Men altså, om det er chefer, der behandler en dårligt, og man bliver underbetalt, you name it, om det er venner, der behandler en dårligt, ens forældre, der er disrespektfulde eller tavlige over for en, om man er 8 år, eller om man er 25, så skal man så skal man sige noget til det og konfrontere det. Og folk har jo forskellige måder at konfrontere ting på, men jeg synes, man skylder sig selv at prøve at gå til de problemer, man ser og møder i verden, fordi at ellers kan man meget hurtigt bare konkludere, at der kan ske alle mulige ting for en, som man ikke kan gøre noget ved. Du taler meget om ansvar. Det er kommet op et par gange. Det er vigtigt for dig, eller for dig, så er det ligesom meget æresfyldt det her med at leve op til et ansvar, anerkende et ansvar. Ja, altså det... det... Jeg har ikke... Åbenbart. Ja, men åbenbart. Ja. Altså, fordi jeg synes ikke selv... Altså, jeg tror, det handler om specifikt konkret, hvad man føler ansvar over for, fordi jeg synes ikke selv, at jeg ser mig selv som en, der ligesom anser ansvaret i sig selv som en dyd. Altså, og jeg gør mig heller ikke nogen yderligere indsats for at påtage mig alt muligt ansvar, selvom jeg lige har talt om at tage ansvar for de problemer, man møder. Men jeg tror, det er... Jamen åbenbart, jeg synes, at det er i hvert fald vigtigt, det her med at tage ansvar for sit eget liv. Det tror jeg, hvis jeg skal kode det ned til noget, at ligesom at vide, at det ikke er alt, man kan gøre noget ved i livet, men man har et ansvar for at reflektere over, hvorfor ens liv er, som det er, om man kan gøre det bedre på nogen måde. Og det vil du gerne huskes for, at være sådan en, der ligesom i hvert fald altid prøvede at reflektere? Nej, altså, jeg ved ikke. Jeg tror meget konkret det der, jeg nævnte det med IKEA, fordi det var sådan en sjov historie. Og jeg synes, det kunne være meget fedt at blive husket som en del af en eller anden sjov historie. Nu ved jeg godt, at det nok ikke er en af de der, vi snakker om den om 100 år-agtige historier, men så er det nok mere bare ideen om at blive husket for noget, der er en del af en fortælling eller noget interessant at formidle. Det håber jeg at blive en del af en dag. Og så er der også lidt ballade i den, altså balladen i den, måske i den historie. Ja. Og måske også lidt det her fanden i voldsked. Ja, men det tror jeg også, at det her med fanden i voldsked, fordi at jeg tror også, at grunden til, at jeg også, hvad skal man sige, er stolt over det var, fordi jeg kunne se, at der var så mange af mine kollegaer, som også gik og havde det på præcis på samme måde. Jeg havde en kollega, som var, bange for bakterier. Som gik og havde det virkelig aktivt psykisk dårligt med, hvor mange mennesker, der var i butikken. Og det kunne jeg bare mærke, at det pissede mig af. Fordi en ting var, jeg synes, det var virkelig, virkelig ubehageligt, at der var så mange mennesker, der gik så tæt op af en og hostede og alt muligt. Men Katrine gik, altså var tæt på et angstanfald flere gange om dagen, fordi der var så mange mennesker, der gik rundt. Og der fandt jeg noget styrke i, ligesom at kunne være den, der tog corona-ansvarsvesten og lukkede afdelingen og ringede rundt og sagde, nu kan det fandme være nok, og så ringede til politiet. Fordi at IKEA ikke ligesom tog det ansvar, de skulle gøre. I den konkrete situation, de har sikkert efterfølgende dengang rettet op på alt muligt. Jeg kan jo selvfølgelig kun... Klart, og det kun, her står også uprøvet på en eller anden måde. Ja, det er jo kun mig, der... Det er kun mine oplevelser og erindringer. Mm. Okay. Hvis du skulle ligge på dit dødsleje nu, tror du så, der er noget, du ville fortryde? Jeg har før reflekteret over det her med, om jeg fortryder noget så meget, at jeg vil gøre det om. Og det tror jeg vitterligt ikke. Altså, jeg har virkelig reflekteret over det mange gange på forskellige tidspunkter. Og jeg har det sådan rimelig hashtag no regrets. Men det siger måske også mere om, at jeg ikke har taget så mange... store sats i mit liv, tror jeg også mere, det handler om. At jeg er sådan en rimelig tryghedsnarkoman, så jeg har kørt det så relativt så i hvert fald, hvad jeg synes er sikkert som muligt. Så måske ikke fortryde, men kan du godt ævde over, at du ikke tog lidt flere chancer? Nej, egentlig ikke, fordi at grunden til, at jeg for eksempel ikke har været ude og rejse alene, eller gjort nogle vilde ting eller et eller andet, det er fordi, at jeg rent temperamentmæssigt ikke er gearet til det. Jeg vil have mere sådan angst og ubehag over hele processen, for eksempel at være ude og rejse alene, end det vil give mig noget nydelse. Tænker jeg jo. Jeg har selvfølgelig været ude at rejse, men du skal ikke alene til Indien. Nej, jeg skal ikke alene til Indien. Mm. Det kunne jeg ikke forestille mig, eller nogen andre sådan lignende sats, eller tager praktik på Bornholm, fordi at jeg elsker sådan Indien, Bornholm, samme mængde sats for dig. Ja, okay. Nej, men det selvfølgelig, jeg kan godt, men det er også mere i forhold til... Men hvorfor gøre det, hvis ikke for din egen skyld? Ja, præcis. Et tryghedsliv, du har levet, hvis det ender i morgen, har du så været tilfreds? Ja. Det har jeg. Mathias, jeg har skrevet dit eftermæle. Ja. Vil du ikke selv læse det op? Jo, det vil jeg gerne. Fedt. Jeg, Mathias, er i dag afgået ved døden. Jeg levede et lille liv, et tryghedsliv, og jeg ønskede det ikke anderledes. Jeg voksede op i Gentofte og boede i Roskilde. Jeg havde ikke et behov for at komme længere væk. Jeg fik aldrig bungee-jumpet eller backpacket i den anden ende af verden, men jeg følte ikke, at jeg var gået glip af noget. Det illustrerede blot, hvor god jeg var til at kende mig selv, mine begrænsninger og tage dem alvorligt. Jeg havde efterhånden lært ikke at bøje mig for de forventninger, der kunne være til mig, og det var en god kvalitet at besidde. For allerede i folkeskolen havde jeg svært ved at passe ind i den kasse, der var tildelt mig. Jeg var ikke med til fodbold i frikvarteret eller fik venner i omklædningsrummet. Jeg havde veninder og kravlede ned i det akademiske stof og gemte mig i det i stedet. Det ændrede sig i mit første sabbatår, hvor mine interesser for fantasy og for Dungeons & Dragons, som tidligere havde været ingenmandsland, blev til et fælles ståsted, hvor mig og mine venner mødtes. Det blev til et hjem, jeg kunne besøge og søge tilflugt i. Pludselig føltes det at opretholde et venskab ikke som et fuldtidsarbejde, men som en hobby, jeg elskede. Pludselig var jeg ikke mest stolt af at få 12-taller på studiet, men med at få mine venner til at grine. På den måde blev et spil, der egentlig var for sjov, til noget alvorligt og noget vigtigt i mit liv. Og mens andre ville gå i kirke om søndagen, gik jeg religiøst til Dungeons & Dragons. At være nørd var i mine ører ikke et skældsord, men det største kompliment, som jeg lærte at omfavne. Jeg følte stor loyalitet, mest af alt over for mig selv og min retfærdighedsfølelse. Det var jeg stolt af. Jeg modsagde mig gerne mine arbejdsgivers regler, hvis det betød at medgive støtte til mine kollegaers bekymringer. Og selvom jeg ikke troede på, at det var en pligt at påtage mig så meget ansvar som muligt, var det vigtigt for mig at tage det ansvar alvorligt, som pludselig kunne lande i mit skød. Som en coronavest gjorde det på en travl arbejdsdag. Jeg levede et symbiotisk liv med min forlovede og anfægtede insisteringen på selvstændighed. Jeg var ikke bange for at indrømme, at jeg behøvede andre mennesker. Og jeg behøvede Rebecca. Det var hende, jeg græd med, og hende, jeg grinede med. Det var hende, jeg levede med. Jeg inviterede hende på øl for at imponere, også selvom jeg ikke engang kan lide øl. Det eneste, der nogensinde havde stået imellem os, var vores højdeforskel. Og når jeg selv skal have en indvejsbillet herfra, vil jeg mindes vores første date, som var så god, at den kun endte, fordi hendes eget tog hjem var det sidste. Den er virkelig, virkelig, virkelig god. Det er virkelig interessant at ligesom se ens tanker om sig selv udfoldet på den her måde. Ja. Men jeg synes, jeg kan godt se, at jeg glæder mig til den del af mit liv, hvor at jeg også kommer mere ud i verden. Fordi at det er jo mig selv, der har beskrevet det, men jeg kan godt se, at den del med at være så tryghedssøgende, at jeg slet ikke kommer ud i verden, at det er ikke den, jeg er længere. Okay, spændende. Så det er... Altså lige pludselig føler du måske, okay, nu er der måske en lyst, som du ikke lige rigtig havde mærket. Var der? Eller en eller anden barriere, der ligesom, altså at i hvert fald, at det behov for tryghed jo også lige så stille, også med mit liv med Rebecca og mit studie og sådan noget, at den tryghed ligesom også er ligesom blevet en del af mit fundament på en måde, hvor jeg ikke sådan eksplicit har brug for andre tryghedselementer, hvis man kan sige det sådan. Mm. Og prioritere det over alt muligt andet. Det er meget spændende, for jeg tænkte, at jeg skulle formulere det, at det kan så hurtigt lyde som en kritik. Og det tror jeg altså ikke nødvendigvis, det er, eller det behøver at være, som jeg også siger, det gode ved det, det er jo, det er jo bare nice at vide og stå ved, hvad man vil eller ej. Ja. Altså, nå, men præcis. Man behøver ikke de der ting, hvis man ikke har lyst til dem nu. Nej. Men måske du alligevel lige pludselig sidder og føler, at der kunne godt lige have været et kapitel om min jordomrejse, eller hvad tror du, det er, der kunne mangle? Jamen, det er i hvert fald det her med, at altså, jeg i hvert fald kan mærke med mig selv, fordi at det er jo fuldstændig tro til, hvordan jeg har beskrevet det, hvordan jeg har haft det tidligere, men jeg kan bare mærke, at jeg kan ikke spejle mig i, altså, i det her behov for at være så tryghedssøgende længere, som jeg har været. Okay, spændende. Det er faktisk nu, du ser den kløft på en eller anden måde. Ja, så det er virkelig interessant ligesom, at reflektere over på den måde. Okay. Så det er selvfølgelig et punkt, der kunne, det kan være, der udfolder sig, eller skulle se anderledes ud. Men hvis vi bare sådan i det store hele siger, okay, du dør i morgen, det her er det, der står tilbage. Er du så tilfreds? Ja. Det synes jeg. Jeg synes, jeg har gjort alt, hvad jeg kunne. Og at jeg også står et sted i mit liv nu, hvor at jeg vil jo meget mere, end det, jeg har opnået nu. Vil opleve meget mere end det, jeg har oplevet, men døden kan jo indtræffe når som helst, havde jeg nær sagt det. Så hvis jeg skulle dø i morgen, så vil jeg have været tilfreds med det ståsted, jeg har i livet nu, selvom jeg stadigvæk mener, der er nogle meget vigtige uskrevne kapitler endnu. Og stof til eftertanke. Mm. Du skal måske lige hjem og omlægge dit liv og søge praktik i Nepal. Ej, hvem ved. Men i hvert fald, Mathias, så 7-9-13. Og tusind tak for at være med i dag. Ja, tusind tak, fordi jeg måtte være her. Fedt! Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer? Så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.